Արև հայրենակիցներ, այսօր նոյեմբեր 25-ն է, օրը որ պատկարծի քաղաքաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում է բոլոր ունկնդիրներին՝ մաղթում, խաղաղություն և սեր։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Կասպարյանը։ Այսօր մեր ծրագրում դուք կլսեք ռուս անվանի գրող հայ ժողովրդի մեծ բարեկամ Սերգեյ Գորոդեցկու Հովհաննես Թումանյանին նվիրված ակնարկի առաջին զրույցը, այն կներկայացնի Արմինե Բաղդասարյանը։ Ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության տիրույթներում, մանրամասներին տեղեկացել է Քնար Բաբայանը։ Խճանեգար Էջի ինչպես միշտ հանդես կգա հետաքրքիր տեղեկություններով։ Օրվա հրաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այժմ լսենք ռուս անվանի գրող հայ ժողովրդի մեծ բարեկամ Սերգեյ Գորոդեցկու Հովհաննես Թումանյանին նվիրված ակնարկի առաջին զրույցը, այն ներկայացնում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Լիրիկական դիմանկար Հովհաննես Թումանյան։ Ես վաղուց եմ պարզ զգում պատմել Հովհաննես Թումանյանի մասին, իբրև Հայաստանի ժողովրդական բանաստեղծի, որի սերը դեպի հայրենիքն իր չէր մթագնում նեղ անզգայնամոլությամբ, իբրև ժողովուրդների բարեկամության քարոզչի, իբրև հոգով ու մտքով հարուստ մի մարդու և իբրև մի վեհ բարեկամի ու թանկագին ուսուցչի։ Կյանքը թրջում է առավել արագ, քան հասցնում ես գրի առնել հիշողություններդ, բայց ամենաանհրաժեշտը երբեք չի մոռացվում։ Ես տեսնում եմ իմ ընթերցողին, որ ծանոթ է Հովհաննես Թումանյանի պոեզիային։ Այն, ինչ գրում եմ Հովհաննես Թումանյանի մասին, դիսերտացիա չէ, հուշագրում չէ, այլ միայն լիրիկական դիմանկար, համարյա թե արձակ ու չափածո պոեմ, որի մեջ ամփոփում եմ և ազնական հիշողություններ, և նրա ստեղծագործության մասնակի վերլուծություն, և հատվածներ օրագրերից։ Մեր հանդիպումներն սկսվեցին ու բարեկամության վերաճեցին հայ ժողովրդի համար ողբերգական մի դարաշրջանում 1916, 1917, 1918 և 1919 թվականներին։ Հովհաննես Թումանյանի հոգու մեծությունն արտահայտվեց և այն բանում, որի ժողովրդի փրկության ու բարօրության համար անդադրում աշխատանքի ու ստեղծագործական ներշնչման մեջ նա իր սրտում տակ անկյուն գտավ նաև ինձ այդ օրերին փոքրին շփոթված ռուս բանաստեղծիս համար։ Իմ հանդեպ նրա իմաստուն ու գորովարից ուշադրության մեջ ես զգում էի նրա սերը դեպի Ռուսաստանը, նրա հավատը դեպի ռուս ժողովրդի վսեմ ճակատագիրը, դեպի հայ և ռուս ժողովրդների անխզելի բարեկամությունը, որ ստուգված էր պատմությամբ, հաստատված այնպիսի բանաստեղծներով, որոնք կարողանում են լսել ժողովրդի ձայնը։ 1916 թվականի գարնանը մեկնեցի Թիֆլիս Ռուսկոյ Սլովը թերթի և քաղաքների միության աշխատակցի վկայագրերով, ըստ որում նշանակումս համաձայն իմ խնդիրքի անհայտ էր, բացառյալ աշխարհագրական կողմը Կովկաս։ Սրան նախորդել էին իմ ստեղծագործական կյանքի որոշ փաստեր, որոնք և հարուցել էին իմ շփոթությունը։ Երբ սկսվեց պատերազմը, ես հավատում էի, որ դա պատերազմ է հանուն ռուս ժողովրդի կենացու պատվի։ Ինձ անհայտ էր Լենինի գաղափարն այն մասին, թե դա երկու գիշատիչների պայքար էր։ Ես գրեցի 14 թվական բանաստեղծություններից ժողովածուն։ Այդ գիրքը հարուցեց իմ ընկերների բացասական հակազդեցությունը։ Այդ ժամանակ Վալերի Բրուսովն ստեղծում էր Հայաստանի պոեզիան հիանալի գիրքը, Վյաչեսլավ Իվանովը թարգմանում էր Հովհաննես Թումանյան, Ալեքսանդր Բլոկը Ավետիք Իսահակյանի գործերից, երկուսն էլ իմ տոնակից բարեկամ ուսուցիչներն էին։ Ես նրանց հարցրի, թե ինչու ինձ էլ չեն հրավիրել։ Ոչինչ չասելով իմ քաղաքական դիրքավորման մասին, նրանք նրբորեն հասկացրին, որ դա անհնարին է։ Վալերի Բրյուսովի խելացի նախագծով թարգմանիչներն իրենք էին ընտրում իրենց բանաստեղծներին ըստ ձայնի։ Ալեքսանդր Բլոկը ծանոթ էր նաև Հովհաննես Թումանյանի բանաստեղծությունների տողացի թարգմանություններին։ Դատելով գրքի նախագծից, այնտեղ էին և Գութանի երգը, և Անուշը, և մի կաթիլ մեղրը։ Բլոկն ինձ ակնարկեց, որ այդ բանաստեղծությունները բռնում են իմ ձայնին, բայց դե ինքը գրքի խմբագիրը չէ։ Առաջին անգամ այսպես ծանոթացա Հովհաննես Թումանյանի անվանն ու նրա պոեզիայի ուղղությանը։ Կորցնելով իմ սրտակից բարեկամներին, ես որոշեցի մեկնել ռազմաճակատ։ Մոսկվայում իմ հատընտիրը տպագրության հանձնեցի համընդհանուր գրադարանին և քաղաքների համառուսական միության նախագահ Չելնոկովից Կովկասի ուղեգիր ստացա։ Աշխատանքիս պլանները պարզ չէին։ ավքին երկնի բոլորին լույս բարի ծորերի մասքի ու արծաթասքի Կարծիքն եթերում այսօր նոյեմբերի 25-ն է, օրը ուրբաթ, մեր աշխատանքային հերթական շաբաթն է ավարտվում և մենք շարունակում ենք օրվա եթերաժամը գալիք հանդիպումների ակնկալիքով, ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության տիրույթներում մանրամասներին տեղեկացել է Քնար Բաբայանը։ Օրն ուրբաթը եւ ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններ ու գիտության նորույթներ։ Կենտրոնական Ֆլորիդայի համալսարանի մի խումբ գիտնականներ մշակել են ճկուն սուպերկոնդենսատորների արտադրության նոր մեթոդ, հաղորդում է Ինգեշտը։ Լիցքավորման նման աղբյուրով սմարթֆոնը ի վիճակի կլինի լիցքավորվել հաշված վայրկյանների ընթացքում եւ աշխատել մեկ շաբաթ շարունակ։ Աղբյուրը մանրամասնում է, որ սուպերկոնդենսատորների տարբերությունը սովորական մարտկոցից լիցքը մակերեսի վրա պահպանելն է։ Սուպերկոնդենսատորների արտադրության համար օգտագործվել են 1 նանոմետր հաստությամբ միլիոնավոր թելեր, որոնք պատված են գրաֆենի բարակ շերտով։ Սա ապահովում է էներգիայի բարձր խտությունը և հզորությունը, ինչպես նաև էլեկտրոնների արագացված փոխանցումը արագ լիցքավորման համար։ Գիտնականներն իրենց աշխատանքը անվանում են կոնցեպցիայի հաստատում և պլանավորում արտոնագրել սուպերկոնդենսատորների ստեղծման նոր մեթոդը։ Telegram Messenger-ը գործարկել է Telegraph հարթակը, որը թույլ է տալիս հրապարակել տեքստեր, լուսանկարներ ու տեսագրություններ, հայտնում է RIA Novosti-ն։ Ծառայությունից օգտվելու համար պետք է հոդված գրել Telegraph-ում ու հրապարակել դրա հղումը Telegram-ում։ Հոդվածը դիտելու կոճակը ավտոմատ կհայտնվի։ Բացի դրանից, ընկերությունը գործարկել է նաև առանց Telegram-ից դուրս գալու հոդվածների ակնթարթային դիտման ծառայություն։ Անհրաժեշտ է որևէ մեկին ուղարկել ցանկացած հղում այն կայքից, որտեղ հրապարակված է հոդվածը, ու սեղմել ներքևի կոճակը։ Առայժմ այս հնարավորությունը հասանելի է մոտ 10 կայքերի համար, սակայն ժամանակի ընթացքում այդ ցանկը կարող է ընդլայնվել։ Facebook սոցիալական ցանցը մշակել է ծրագիր, որը թույլ է տալիս գրաքննել տարբեր երկրներում օգտատերերի լրահոսները։ Այդ մասին գրում է The New York Times-ը։ Facebook-ի աշխատակիցներից 13-ին հայտնել են, որ այս ծրագրային ապահովումը գաղտնի է։ Այն ստեղծվել է հատուկ Չինաստանում կիրառելու համար, այդ երկրում սոցիալական ցանցի տարածմանը նպաստելու նպատակով։ Դրա օգտագործման առնչությամբ վերջնական ծրագրեր դեռ չկան։ Ինչպես նշում է թերթը, Facebook-ի ղեկավարությունը մտադիր չէ ինքնուրույն վերահսկողություն իրականացնել, թե ինչ նորություններ, հաղորդագրություններ կամ թեմաներ դուրս կմնան օգտատերերի լրահոսից։ Նոր գործառույթը թույլ է տալիս այդ հնարավորությունը տրամադրել երրորդ կողմին։ Ինչպես նշում է թերթը, տվյալ դեպքում նշված լիազորությունները հավանաբար կարող էին փոխանցվել Facebook-ի գործընկեր հանդիսացող չինական ընկերության։ Թերթն այդպիսի ծրագրերի ստեղծումը գնահատում է որպես վկայություն առայն, որ Facebook-ը կարող է հեռանալ իր սկզբունքներից։ Հոդվածում նշվում է, որ վերջին տարիներին Facebook-ի ներկայացուցիչներն ակտիվ ջանքեր են գործադրել չափազանց գրավիչ չինական շուկան նվաճելու համար։ Նրանք մի շարք այցեր են կատարել երկիր և հանդիպել են Չինաստանի պաշտոնյաների հետ։ Անվտանգության հարցերով փորձագետ Բարտ Բլեյզը պատմել է նոր վիրուսի մասին, որը քողարկելով պատկերի տեսքով տարածվում է Facebook սոցցանցում։ Հետազոտողն իր գործընկեր Փիթեր Քրուզի հետ միասին հայտնաբերել է սպամը ու հետևելով դրա աղբյուրներին պարզել համակարգիչների վարակման միջոցը, հայտնում է գազետան։ Չարագործները CVG ֆայլերին կցում են վնասակար կոդ։ Հղումին հետևելուց հետո օգտատերը հայտնվում է մի կայքում, որը YouTube-ին է նման։ Այնտեղ նրանց ստիպում են տեսագրություն դիտելու համար ներբեռնել plugin, որն էլ հենց վարակված է վիրուսով։ Դրանից հետո վարակված համակարգիչը սկսում է վիրուսներ ուղարկել ընկերներին։ Նաև վնասակար ծրագիրը կոդավորում է սարքի վրա պահպանվող տվյալները ու դրանք վերլուծելու համար առաջարկում գումար վճարել։ Նման դեպքերից խուսափելու համար խորհուրդ է տրվում օգտագործել հակավիրուսային ծրագրերի արդիական տարբերակներ ու ֆայլերի անհայտ ձևաչափեր չբացել։ Panasonic ընկերությունը նորարար մեգաֆոն է ստեղծել, որը ավտոմատ կերպով թարգմանում է ճապոներեն ասված խոսքը անգլերեն, չինարեն և կորեերեն։ Ինչպես ներկայացնում է Audity Central-ը, ճապոնական ընկերությունն այս նորարարությունը ստեղծել է օգնելու տեղի ընկերություններին ավելի լավ սպասարկել երկրում գնալով աճող օտարերկրացի այցելուններին։ Սարքը ստացել է Megahoniaku անվանումը, որը կազմված է ճապոներեն մեգաֆոն և թարգմանել բառերից։ Երբ խոսողը ճապոներեն նախադասություն է արտասանում մեգաֆոնի միջոցով, այն իրական ժամանակում ճանաչում և թարգմանում է ասվածը մի քանի լեզուններով։ Սարքը իհարկե չի կարող թարգմանել ամեն ինչ, այն կարող է հասկանալ նախապես ծրագրավորված 300 ամենից շատ օգտագործվող արտահայտությունները, ինչպես օրինակ գնացքն ուշանում է։ Facebook ընկերությունը սկսել է հանրային վայրերում անվճար Wi-Fi կետերի փնտրման Find Wi-Fi ֆունկցիայի փորձարկումը, գրում է Venturabit-ը։ Ֆունկցիան տեղակայված է Facebook հավելվածի մենյուում։ Այն գործարկելուց հետո բացվում է քարտեզ, որտեղ նշված են լինում օգտատիրոջն ամենամոտ անլար ինտերնետի հասանելի կետերը։ Հավելվածում նաև կարելի է տեղեկանալ, թե ինչքան ժամանակում օգտատերը կկարողանա հասնել անհրաժեշտ հասանելի կետին։ Ինչպես Facebook-ից են նշում, այս ֆունկցիայի նպատակն է օգնել իրենց օգտատերերին միշտ կապի մեջ մնալ ընկերների հետ։ Mashable գրում է, որ այս ֆունկցիան փորձարկվում է դեռ մի քանի երկրում, որոնք չեն նշվում, և հասանելի է միայն սոցցանցի օգտատերերի մի մասին։ Google-ն իրական ժամանակում ցույց կտա, թե ինչքան է ծանրաբերված բարը, սրճարանը կամ որևէ այլ հաստատություն։ TechCrunch-ը գրում է, որ հաճախելիություն սյունակում լրացուցիչ տող կհայտնվի, որը կարտացոլի, թե ինչքան է տվյալ պահին ծանրաբերված այս կամ այն հաստատությունը։ Տեղեկությունները կհավաքվեն տվյալ վայրում գտնվող բջջային սարքերից։ Նշվում է, որ օգտատերերը նաև կունենան հաստատության միջին ծանրաբերվածության վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու հնարավորություն։ Այսպիսով հնարավոր կլինի ընտրել լավագույն ժամերն այցելության համար։ Հրատարակությունը հաղորդում է, որ նորամուծությունը թողարկվել է դեռ ոչ բոլորի համար։ Այս կանն այս շաբաթվա համար կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։

քո հոգում կասեր շատ փխրուն ու անպաշտպան այս ցավով կողքին եմ մի աշխարհ ատելության մենք պիտի փրկենք այսօր մեր սկացմունքը լուսավոր ու փախչենք այս աշխարից մեղավոր մենք պիտի փրկենք այսօր մեր սկացմունքը լուսավոր ու փախչենք այս աշխարից մեղավոր հերու մեզ կանչում է Ինչպես միշտ կարծիք հաղորդաշարի օրվա ընթերաժամը ամփոփենք օրացույցով։ Այսօրը ծնվել են Լոպե դե Վեգան, իսպանացի դրամատուրգ, Ջուզեպե Գվարներին, իտալացի ջութակագործ վարպետ, Շարլ Միշել դե Լեպեն, ֆրանսիացի աբա, Ալեքսանդր Սումարկովա, ռուս բանաստեղծ դրամատուրգ, Նիկոլայ Պիրոգովա, ռուս նշանավոր բժիշկ, Յուլիուս Մայերը, գերմանացի բժիշկ բնախույս, Անդրու Քարնեգին, ամերիկացի ձեռնարկատեր, Յուլիուս Շայները, գերմանացի աստղագետ, Նիկոլայ Վավիլովը, ռուս նշանավոր բուսաբան, Անաստաս Միկոյանը, ռուսաստանցի խորհրդային պետական կուսակցական նշանավոր գործիչ։ Սեմ սիրում մասին, թողին կյանքում, սերու երաս անվերծ սպասեմ, սերու երաս, կեզ շուշուկով անվերջ կասեմ, միայն, իմ երկը լսես, սիրես, և շպտում են տես, այս աստղերը կեզ ու շողում են անդադարլով կեզ համար Ես սիրում եմ կեզ, ինձ կոգնեն ասել այդ աստղերը իմ սեր